Les 17. 17e les. In die restaurant. In alle groot stede vind mens een groot aantal cafés, restaurants en eetsalons. Hier benevens het alle groot hotelle een eetsaal of restaurant wat meestal lyk soos die op die afbeelding. Maar in die somer, as dit mooi weer is, gaan drink baie Suid-Afrikaners liewers hulle tee, koffie, bier en ander drank op die terras. Laat ons nou eers die plek bekyk. Ons sien die eetsaal van 'n groot hotel waar baie gaste by tafeltjies sit. Een van die kelners staan by 'n dientafel waarop daar verskeie koue geregte te sien is. 'N ander dra 'n skinkbord met 'n bottel wyn en 2 wynglase. Hy staan op die punt om die wyn in 'n ysemmer te sit om dit koel te hou. Die ontbyt in Suid-Afrika bestaan gewoonlik uit pomelo of papaya, pap, spek, vleis of wors en eiers, roosterbrood met botter en konfyt en koffie. Die middagete is soms 'n volledige warm maaltyd, maar gewoonlik in die stede bestaan dit uit 'n ligte gereg soos 'n omelet of in die somer koue vleis en slaai en vrugte. Die aandete is gewoonlik in die stede die groot maaltyd. Meestal bestaan dit uit sop, vleis met aardappels en groente, 'n soet nagereg en gewoonlik nog koffie. Les 18. 18de les. Ons bestel 'n maaltyd. Kelner, is hierdie tafel vry? Nee, meneer. Dit spyt my. Hierdie twee tafels is so pas per telefoon bespreek. Maar die tafel daar ander kant is vry. Daar is nou niks aan te doen nie. Daar die tafeltjie dan maar. Gee my asseblief die spyskaart. Met genoeg, meneer. Laat ons sien. Wat wil jy, hè, Marie? O, ek is nie juist honger nie. Vir my net tongvis met botter en suurlemoen, aardappels en slaai. Wel, ek is goed honger. Ek sal maar met voorspyse begin. Goed, meneer. En daarna? Biefstuk met gebakte aardappels en ertjies. Sal u ook iets drink? Ja, sekerlik. Ek het dors. En jy sal toch seker ook een glas wijn drink? Ja, graag. As dit nie te droog is nie. Ook een halve bottel Riesling dan en een halve bottel rooi tafelwijn vir my. Goed, meneer. En wil u ook nagereg, hè? Nagereg vir jou, Marie? Dankie, ja. Een bykie vrugteslaai. Goed, vir my ook. En 2 kopjes koffie, kelner. Met of sonder melk, meneer? Swart. En 2 likeurs daarby, asseblief.